Fogd a kezem, ha érzed, hogy távolodom. Fogd a kezem, mert a tied vagyok. Ha túl messze jutok, hát érj utol, mert belehalok, magányomba zuhalok. Még egy hot dogot, aztán a rohanó tömegbe bámulok, mint mindig, most is rád gondolok.